Aș vrea să mor cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Într-o creșpă din omor, hai la joc, să-ți scriu când fi momentul, cu vin roșu testamentul, uite așa aș vrea să mor. Să-i tragem mult de ție, de pumină să fie, beau, beau, beau, și după o săptămână, tot de la Bulgaru. Pentru Ginerica și Mireasa, pentru Soare și Rotica, Irar, el să fie soare, auzi. Nu vreau nicio mutră tristă, nu vreau lacrimi în batist, doi mării ăștia vii, vreau să chefuiesc cu nosuri din zi. Nu vreau plânse, deși jale, vreau un ceavii, urmă cale, un comsar lăută, vreau să gând dorul amar. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Într-o creșmă din obor, să-ți scriu când nu fi momentul, cu vin în roșu testamentul, uite așa aș vrea să mor. Să-i tragem o beție, beau, beau, beau, de pămină să fie, beau, beau, beau, și după săptămână, pentru Soare și nevasta lui Rodica, mulțumim! Nu vreau niciun mutră tristă, nu vreau lacrimi în batist, doi muri ăștia vii, vreau să chefuiască până în zor de zi. Nu vreau plânse, deși jale, vreau muncea din urmă cale, un popzăr la utar, vreau să cânt orule amar. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Într-o creșmă din obor, să scriu când nu fi momentul, cu vin roșu testamentul, uite așa aș vrea să mor. Să-i tragem o veție, de pomină să fie, după săptămână, să mor cu țâța cu asta, cu sticla. Hai soarele, hai să vină și frățiorul, hai. Atențiune că a venit și fratele lui Soare. Am și eu când se adună frații la oaltă, se dă la o parte lumea toată pe loc. Plăcerea mea. Ia-o-ți. Când se adună frații la oaltă, se dă la o parte lumea toată. Dragoste mai mare nu am aflat, că dragostea pentru frați, când se adună frații la oaltă, se dă la o parte lumea toată. Dragoste mai mare nu aflat, ca dragostea pentru frați. Cine și-o împărțit pita cu mine, cine mi-o spălat obrazul în lume, mă iubește așa cum sunt lăsat, ăsta-i frate adevărat. Oare pentru cine mi-aș da viața și m-aș duce un mătrage ața? Pentru frate meu, oricât mi-ar cere, mi-aș da viața cu plăcere. Thank you. cel bun. Hai mă, un, doi, trei și... Rumpă, rumpă, hai să dăm și un pic pe mare.